بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك من تريكم نتيسا mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya risala ahkamu ad-du'a li Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullahu ta'ala, tulifikia أولياء مونديش حفظه الله قال أسباب إجابة الدعاء سباب زنزو بلكيا دعاء إكاوان ينكبليوا قال الإخلاص لله عز وجل حال الدعاء كون إخلاص سبب دعاء لعبادة وني واجب أن تكون إخلاص وكاتي أنا بمومبا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ودعوه مخلصين له الدين نمومبي حل يكوى من متكسيي الله سبحانه وتعالى عمل زين. Na ikhlas ndio sababu ya kukubaliwa dua hata kutoka kwa washirikina. Mtu anaweza kushangaa mshirikina dua yake kwa naam. Allah subhanahu wa ta'ala sema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kwa sababu alifanya ikhlas walipokuwa katika tabu, Allah aliwatakabalia dua yao, wakirudishwa katika nchi kavu na kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, waregea katika nini? Katika ushirikina. Kwa ikhlas ikawa ni sababu ya kukubaliwa dua hata kutoka kwa kufar ushirikina. Kwa hizi aya ambazo zimekuja mara nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lama akhlasu استجاب الله له. ثانيا التوبة ورد المظالم. كتك سباب زكبلي ودعاء توبة كتبيك الله سبحانه وتعالى نا إكي وكنا ظلما ومم ظلوم أمتو أمرقي شيء كيلو لك ظلوم نسباب كوبا ميونغولي وسباب زكبلي ودعاء. Adam alayhi salam alipofanya kosa ambalo lilikuwa ni sababu yeye kutolewa peponi, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza dua yake yeye pamoja na mkewe, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Na walipotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akakubalia maombi yao. Kwa hivyo jambo la tauba ni sababu kubwa ya mtu kukubaliwa dua. Thalithan igtinamu al-furasi bitaharri awqati al-ijabati wa madhanniha. Kutumia fursa unazozipata kwa kukusudia zile nyakati za kukubaliwa dua au hali ambazo dua hukubaliwa, ukawa ni mwenye kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, twajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia baadhi ya nyakati ambazo dua hairudishwi, kama kwa mfano dua baina ya adhana na iqama. Dua wakati ule hairudishwi. Kwa Muislamu aichukulie ndio fursa yake ya kuomba dua. كذلك يوم الجمعة من بعد العصر إلى غروب الشمس ni wakati ambao dua hairudi. Tumia ile fursa kuomba dua. Kadhalika thuluthi ya mwisho ya usiku ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya kwanza na akauliza hal min sa'ilin fa astajib la, kuna mwenye kuomba nimkubalie maombi yake. Ule wakati ni wakati mzuri wa kukubaliwa dua. Kwa hivyo kusudia ule wakati hiyo ni fursa yako ya kuomba dua. Na kuna nyakati nyingine nyingi ambazo Mtume sallam na ahwali nyingi ametueleza Allah subhanahu wa ta'ala kubali dua, watu watumie fursa hizo. Kadhalika at-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id, kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada za sunna baada ya faradhi ni sababu miongoni mwa sababu kubwa za kukubaliwa dua. Idalili hadithi al-Wali, hadithi al-Wali عند البخاري ambayo anza man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Hii hadithi ni mashhuri kwa jina la hadith al-Wali. Katika hadithi hii ambayo ni hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala sema wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, hata wacha mja kujikaribisha kwangu mimi na ibada za sunna mpaka nitampenda. Na Allah akikupenda atakuitikia maombi yako, yale unayomuomba atakuitikia. Kadhalika katika sabab za kujibiwa mtu na kukubaliwa dua yake, kathratu al-a'mal as-saliha innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, kukithirisha amali njema ni sababu ya kukubaliwa dua. Kwa ukifanya ile amal na ukikithirisha amali njema, Allah subhanahu wa ta'ala unapomuomba akutakabalia maombi yako. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo wamezitaja hapa, mtu akijipamba nazo biidhnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atamtakabalia maombi yake anapomuomba. Kuna masala muhimu sana, istijabatu du'a dalilun ala salahi almar'i wa taqwa, kukubaliwa dua ya mtu ni dalili ya wema wa yule mtu na kuwa ni mcha Mungu. Walakinaha la tadullu ahyanan ala dhalika, lakini tufahamuni kitu kimoja, mara nyingine si dalili ya kuwa wewe ni mwema. Kukubaliwa dua si dalili ya kuwa wewe ni mwema, mara nyingi huwa ni kuwa huyo mtu ni mtu mwema. Lakini yawezekana kutokea ikawa si dalili ya kuwa yule mtu ni mtu mwema. Faqad takunu istidrajan au li hikmatin ya'lamuha Allah, huenda ikawa ni istidraj, wapewa ili ukamatwe. Na wakati mwingine yawezekana kuwa kwa hikma anayojua Allah subhanahu wa ta'ala akatakabalia dua ya mtu mwovu kwa hikma na ujua yeye subhanahu wa ta'ala. Mfano, faqad istajaba Allah du'a ash-shaytan, Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalia maombi ya shaytan. Qala ta'ala qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun, shaytan alimuomba Allah ampe muhula aishi mpaka kiyama. Qala fa innaka min al-munzirin, Allah akampa nafasi utabakishwa, lakini ila yaumi alwaqti almaalum, na wakati huo au juani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye. Kwa hii haimaanishi kwa iblisi ni mwema, ni muovu, hakuna mfano wake. Yeye ndiye mfalme wa uovu wote, kiongozi wao. lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakubali maombi yake. Kwa mara nyingi dua hukubaliwa ikawa ni dalili na alama ya mtu kuwa ni mwema, na mara moja moja yawezekana kwa mtu muovu Allah akamtakabalia ombi lake kwa hikma anayezijua ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika, عدم استجابة الدعاء لا تدل على فساد الداعي في كل الأحوال. نبي يلويك كتكبلي ودعاء سيدا ليدي يكو يلمتني موافو كتك كلا حالي. فقد منع الله عز وجل نبينا محمد صلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى متميت محمد صلى الله عليه وسلم كنا ما أنبهكمبا na Mtume salama ameomba, pengine waweza kushtuka. Na hili pia lina dalili hapa, ametaja Sheikh sema qala sallallahu alayhi wasallam sa'altu rabbi thalathan fa'atani ithnatain wa mana'ani wahida. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema nimemuomba Allah mambo matatu, akanipa mawili, moja akanikatalia. Bali nyote nyinyi mwasoma katika Qur'an Nuh alayhi salatu wassalam kuwa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu nani? Inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq. Allah alimjibuni innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahili. Huenda mitume wa Allah jambo wakaliomba Allah akawakatalia, na ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa hikma anayojua Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume za sala anasema mmemuomba Mola wangu mlezi mambo matatu, akanipa mawili, moja akanikatalia. Sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha, nimemuomba Mola wangu asiuangamize umma wangu kwa ukame, yani wakapatwa na ukame wote wakaangamizwa, Allah akanipa hilo kwa hata waangamiza. Wasaaltuhu alla yuhlika ummati bilgharaqi fa'ataniha, nikamwomba Mola wangu asiwaangamize umma wangu kwa kuwafisha maji kama vile walivyofanywa watu wa Firaun wakaangamizwa wote, Allah akampa hilo. Wasaaltuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, nikamwomba asijalie jeuri zao baina yao, kila mmoja kumuonyesha mwenzake jeuri yake baina ya umma mmoja, Allah ndio akanikatalia. Sababu litakuwa tu na leo tuliona, wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahda. Kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo litakuwa. Kwa hili Mtume salamu sofa manaaniha, Allah hili akanikatalia, kwa sababu katika hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala hukumu yake ilikuwa ishapita katika suala hili. Kwa sio dalili ya kuwa ukiomba jambo usipolipata basi wewe ni muovu, la, bali huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakunyima jambo ni kheri kwako, pengine akakupa bora kuliko hilo, pengine akazuilia shari isikupate kwa kuwa umemuomba, pengine akakuwekea kesho akhira akakupa. Na huwezi kujua kuwa lau kama angelikupa hilo ingelikuwa ni shari kwako. Kuna wengine kwa mfano, mtu anaweza kuwa na hali nzito katika maisha yake ya kidunia, akamwomba Allah wepesi na Allah akamweka katika hali yake ile. Pengine angelikuwa na uwezo angekuwa muovu, ingekuwa ni sababu yeye kupotea. Ni wangapi katika watu ambao baada ya kufungulikiwa katika dunia wakawa waovu, hakuna kama wao sallallahu alaihi wasallam. Qala faqad yamna'u Allahu azza wa jalla ijabata ad-du'a li hikamin 'azima, huenda Allah akakataa kukubali maombi ya mja wake kwa hikma kubwa ndani yake. Minha ta'dibu hadhihi al-umma litauda ila rabbiha, kuwatia adabu huu umma ili warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, ingelikuwa leo tukinyanyua mikono sema Allahumma ya Rabbi waangamize maadui wa Uislamu wote, waangamia. Ingilikuwaje hapa? Ingilikuwa hamna kazi, hamtaki kusoma, hamtaki kufanya chochote, hamtaki kufanya amal, wewe dua tu, tajua mikono mimi khalas, tawangamiza wote. Allah atakaturudi kwake. Waweza kuomba lile jambo lako na uliomba katika huu umma, kumbe ni adabu Allah awatia umma ili watu warudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni hikma kubwa ya Allah. ومنها زيادة اليقين لدى العبد بأن الله هو مالك الملك. كذلك كزيدش يقيني كم يكوى الله ndiye mwenye kumiliki ufalme wote. وأنه لا حق للمخلوق على الخالق. Kiumbe hana haki juu ya yule aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeye ndio atapeleka huu ulimwengu anavyotaka yeye. Akitaka atakupa, akitaka atazuia. Ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah lahu al-hikmatu al-baligha. Na Allah ana hikma ambayo haina upeo. فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. الله هم بم جواكس بكوكو حكمة نويجوا يي نهم نيم جواكس بكوكو حكمة نويجوا يي سبحانه وتعالى. وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. وقت منجين وزكوشكي يجامكم بني خيركواكم. Na hii aya wallahi ukaishi nayo katika maisha yako utapata utulivu wa roho mkubwa sana. Tumanina katika moyo wako itajaa. Kila jambo lako unalolifanya ukaona kuwa umefikia bado kidogo nilipate kisha nikalikosa. Kumbuka wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Huenda jambo ukawa wewe walipenda lakini ikawa ni shari. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Uenda ukawa jambo walichukia kumbe ndio kheri kwako. Na ni mangapi ambayo watu waliyakosa wakaona wamekosa kheri kubwa, kisha baada ya muda wakasema ah, waonaje mimi ingelikuwa vile, ingelikuwaje? Kisha pana sema alhamdulillah, ulikuwa na mapema kule. Maadamu waiamini qadar, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika lolote linalokupata, kwa sababu katika jambo analikadiria Allah kuna hikma kubwa sana ndani yake. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ndiye anayejua na nyinyi hamjui. Na aya nyingi ambazo huishia na wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ukizichunguza katika Qur'an utakuta ni katika yale mambo ambayo nafsi haipendi. Angalia zile aya zilizokuja nani. Kwa mfano mkewe, wakati mwingine yabidi uishi naye na subra, pengine labda wamchukia, lakini ushazaa naye, una hiki, una kile, una mambo. Allah sema fa in karihtumuhunna fa'asa an yaj'ala Allahu fihinna khayran kathira. Huwezi kujua katika lile jambo ambalo wewe pengine walichukia, Allah akajalia ndani yake khairi kubwa sana. Hapa azungumzia kuhusu jihad fi sabilillah. Kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum. Hakuna nafsi ambayo yapenda vurugu bana. Waenda katika vita, kuna kufa, kuna kupona, huwezi jua utarudi, mara majeraha, mara kadha, sio? Allah subhanahu wa ta'ala ajua hilo. Kwa hapo hapo akasema kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Sababu nafsi yapenda kukaa kwenye raha, kupumua, haitaki fujo, haitaki balaa na mtu, imekaa kando. Akamwambia ndani yake hiyo unaoiona wewe ni khairi unaoipenda, kumbe kuna shari ndani yake. Ule udhalilifu mnaupata baina ya umam, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, kisha Allah akasema nini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yajua nyi hamjui. Kwa hiyo nyifuateni haya ninaowaambia mimi, mimi najua ninachowaamrisha. Kwa hapa mu'min ajisalimisha kwa amri ya Allah na kufuata. Wa min al-hikami anna ta'akhkhura al-ijabati sababun litafaqqud al-'abd li nafsihi fayuhasibuha wa yatub. Kule kuchelewa kujibiwa mtu dua pia katika hikma zake ni kuwa mja hili jambo huwa ni sababu kwake kujitizama nafsi yake, akaihesabu nafsi yake ana mapungufu gani, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad takunu ad-da'watu mustajabatan duna ilmi ad-da'i, na wakati mwingine dua yaweza kuwa imekubaliwa hali ya kuwa yule mwenye kuomba dua hajui. Waweza kuomba jambo we hujui kuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo kama lile shafani ashakutakabalia. Kwa mfano mtu amekaa miaka atamani kupata mtoto hana, aomba Allah amfanyie wepesi na yeye pia apate dhuria tayyiba, aomba dua iweza kuwa imekubaliwa, pengine mkewe mjamzito miezi miwili mitatu hajui, sababu hajua hawezi kupata mtoto, mara tu waje kushtua kumbe tuko mwezi wa 4 hivi dua yako ilitakabaliwa, wewe hata hujui kumbe Allah ashakutakabalia. Yaweza kutokea jambo kama hili. Wakadhalika qala fa inna ta'akhkhura ijabati ad-da'wati yuaddi ila tahsili ba'd al-ibadat wal-qurbat, kule kuchelewa kule kujibiwa dua yako humpelekea mtu katika kupata ibada nyingi sana pale katikati, nyingi sana zinazomkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Minha intidharu al-faraji min Allah, katika ibada kusubiri faraja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni ibada, mtu kule kusubiri faraja kutoka kwa Allah ni ibada. Kadhalika wa husulu liqtirari waliftiqari ila Allah, kupatikana hali ya kuhitaji sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hali kama hii ndio sababu ya nini, miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua, amma yujibu almuttara idha da'a, kuyafikia hali sasa hamna namna isipokuwa waelekea kwa moyo wako na nafsi yako mzima mzima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pale ndio Allah subhanahu wa ta'ala akakutakabalia dua yako. Kadhalika wa husulu ibadati ridha, upatikana ibada ya kuridhia kwa kile kilichokadiria nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana baadhi salaf, na niwahi kutaja faida moja, asema kuwa mimi nikimuomba Allah jambo kisha nsilipate na furahi zaidi kuliko nikilipata. Mwenzake akamuuliza kwa nini, sema kwa sababu nikiomba kile ninachokiomba ni chaguo langu mimi, nataka kiwe hivyo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala asiponipa basi ni chaguo la nani, na Allah subhanahu wa ta'ala, na chaguo la Mola wangu bila shaka ni bora kuliko chaguo langu, kwa nini nikatitamana rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kupatikana jambo la kuridhia na kadari ya Allah, watamattu bi tuli almunajah, na kustarehe kwa urefu wa muda wa kuzungumza na Mola wako na kumuomba, kule kujikaribisha na Allah na ibada ya dua, kuna raha katika nafsi ya ajabu sana ambayo mja akilifanya ile jambo aitambua. Unapoamka usiku peke yako, hakuna mtu anayekutizama, ukatawadha ukaswali, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ule utulivu unaopata katika moyo wako ni utulivu mkubwa sana. Allah akupa utulivu sana. Kwa hii pia ni ibada. Wa mujahadatu shaytan wa muraghamatu, na kupigana na shaytan na kumtia hasira na kumudhi shaytan kila unapojikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumalizia sema ahadithu dhaifa wa mawdu'a fi ad-du'a, kuna hadith ambazo ni dhaifa na nyingine ni mawdu' ambazo zimechomekwa katika suala la dua. Addu'au silahul mu'min. Haya maneno ni kweli, maana yake ni kweli, lakini hadith ni dhaif au ni maudhu' aswa, wa huwa maudhu' kama ilivyo katika silsila adh-dha'ifa. Kwa mtu akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe anasema addu'au silahul mu'min, la, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajasema maneno. Lakini je, maana yake ni kweli? Naam, ni kweli. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, hii ni dua, walimuomba Allah na Allah akawanusuru. Lakini hii hadithi sinasibishwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadith addu'a mukhu al-ibada ni dhaif katika dhaif sunan at-Tirmidhi, al-Imam al-Albani rahimahullah ameitaja addu'a mukhu al-ibada. Na hadith sahih ni addu'a huwa al-ibada, addu'a huwa al-ibada, hii ndio lafzi sahihi. Ama addu'a mukhu al-ibada, kwa du'a ndio kiini cha ibada, si sahihi hadith. Hadithu sallallahu azza wa jalla bibutuni akuffakum, bibutuni akuffikum wa la tasaluhu bidhuhuriha fa idha faraghtum famsahu biha wujuhakum, hadithun munkarun fihi Salih ibn Hassan wa huwa matrukul hadith. Hii hadith ni munkar, yani muombeni Allah kwa matumbo ya viganja vyenu wala si kwa maungo ya viganja vyenu, na mnapomaliza kuomba dua futeni nyuso zenu, haikuthubutu. Hadith idha dakhalta ala maridhin famurhu an yad'u laka fa inna du'aahu ka du'aa al malaika, unapoingia kwa mgonjwa hii lakini kadi badala ya wewe kumuombea yule mgonjwa, sema mwambie mgonjwa kuombea wewe, kwani dua yake ni kama dua ya malaika, hairudishwi. Hakuna hadithi. Hadith ma zala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya, hadith munkar fi Abu Ja'far ar-Razi, hakuacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuleta kunuti al-fajiri mpaka akafariki, na ndio hadithi jamaa zetu wanaoifanyia kazi, hadith munkar. Hakuna hadithi iliyothubutu kuhusisha swala fulani kwa ajili ya kunuti. Kunuti nazila tumetaja huko nyuma, yaombwa katika kila swala, alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghrib na isha, kunuti nazila. Kisha tukataja tambihi kuwa kunuti ya nazila sio Allahumma hdina fi man hadaita, Allahumma hdina fi man hadaita ni kunuti ya witr. Lakini mashallah, utasikia hata hapa Mombasa wakati mwingine ikitokea nazila, jamaa huleta kunuti. Siku moja napita msikiti mmoja adhuhuri, kusha swali nafikiri, kapita hivi wamechelewa, na spika za nje wasikia, Allahumma hdina fi man hadait adhuri wa afina fi man afait. Jamaa wewe waingia chooni bwana, wasema Allahumma inni as'aluka min fadlik, kama mbio toka msikitini, ama ftah li abwaba rahmatika, kama ingia msikitini, ama ingia msikitini wasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Ni sawa hiyo? Si sawa, si ndio? Yani dua ya huku waileta huku, na ya huku waitia huku. Makosa, kila kitu kiweke mahali pake. Ni kama sisi tumezoea sana katika jambo la kuudhi la msiba, tunasema nini? La haula wala quwwata illa billah. Na makosa sawa sawa, ni useme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tayib, la haula wala quwwata illa billah yasemwa wakati gani? Hii ni wakati wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe nguvu katika jambo unalotaka kulifanya. Kwa hii dhikr ilikuwa kama kwa mfano unataka kufanya jambo lako, mwanzo ndio wasema la haula wala quwwata illa billah, kisha wafanye lile jambo lako. Si msibani. Tu mtu akim la haula wala quwwata illa billah. La, jamaa udhi huyu. La haula wala quwwata illa billah. Na wengine hufanya makosa makubwa zaidi. Kuna msemo sahihi waendelea, la haulillah, yani Allah ana uwezo. Maana yake utawasikia baadhi ya Waarabu kusema la haulillah, yani kuwa Allah hana uwezo. La haula wala quwwata illa billah, na hii ni dhikri ya talab al-isti'ana min Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka msaada kwa Allah. Lakini imezoeleka, mtu aweza kutaja ah, kule kuna hiki, kuna hiki. La haula wala quwwata illa billah, ukienda wewe huko utaona hizo bala. La haula wala quwwata illa billah. Si mali pake. Sawa sawa ni useme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na ikiwa utataka kufanya jambo lako ndio useme la haula wala quwwata illa billah, kisha fanya jambo lako, Allah akupe uwezo wa kuweza kulitekeleza lile jambo lako. Najua hii pia italeta fujo Mombasa, lakini ndio ilivyo. Haanenda weka some katafute uelewe maana la haula quwwata illa billah. Kwa nini katika adhana ikifika hayya ala salat wasema nini la haula wala quwwata illa billah? Nenda kasome faida utaipata. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah hii faida nafikiri kama sikukosea ameitaja katika fiqh al-adhkar wal ad'iya, soma pale utaipata faida. Wallahu ta'ala a'lam. Na leo ndio mwisho wa kusoma hii risala, walillahi alhamdu wal minna. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana fima darasna, na biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja tutarejea katika kitabu at-tibyanu fi sharhi akhlaqi hamalat al-Qur'an lil-Imam al-Muhaddith Abi Bakr al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, sharhin ya Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Kwa hivyo kesho inshaallah ta'ala akhlaqu hamalat al-Qur'an tutakuwa tuendeleza. Tuendeleza kwa sababu tulianza, lakini hatukuweza kuimaliza kwa sababu ya kufunga markazi na nini kama hayo. Alhamdulillah, na kufungua si leo, tachelewa sana, pengine labda mwaka ujao. Kwa hivyo tutasoma, wale ikhwa ambao wako nyumbani watasikiliza huko waliko insha Allah. Kwa kesho moja kwa moja insha Allah tutaanza babu fadli hamalatil Qur'an, sababu kumbele tushasoma. Kutakwenda nacho hiki mpaka Allah atakapotujalia kumalizia insha Allah ta'ala. Sawa. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.